نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض متفق عليه زمائی عزتمندو حاضرینو ما دا اللہ دے کتاب یو دو آیاتنا او یو حدیث دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آستا سنوان دے و لستر او پدی آیاتونو او حدیث پاک کی اللہ رب العزت مونږه تاسو له د ژوند او د زندګۍ تیرولو ترتیب خای او حدیث پاک کی د دې خبرې بیان دی چې زمونږ استادو د دین مشرانو او خاص کر امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سنگ جوندن تیر کڑے رب العالمین د مخکینو انبیاء علیهم السلام حال په دې آیات کریمه مخکینی کې ذکر کولو چې کله مخکې انبیاء علیهم السلام او نیکان خلق بتیر شول نوی نفس ورستو نا اهل خلق راغی چې په دغه خلقو کې د قبر د آخرت د الله خوف یرا او خطر نو نو دغه خلق او غدین د انبیاء علیهم السلام دا غیغه طریقه او فکر تس نس کو او د خپل خواهشات او پسې دنیا کې روان شول. الله فرمای فخلف من بعدهم خلف دا انبیاء علیهم السلام او د نیکانو خلق نو رستو نا اهل خلق راغلی دا غی کار سو ازواع الصلاتا دا الله عبادت موز زایا کو برباد کو ادای نکو واتبع الشهوات روان شل دخل خواہشات پس فسوف يلقون غیا زرد چ ملاو بشی دا خلق د سزا دخل گمراہی او سرکشی سرا. دویم آیات کریمه چ مالوسته الله فرمائی هر غسوک چی دنیا کی داغ صرف د دنیا اراده دا چی بس ما سر دی مال جمشی زما دی محلات و سور لیوی اگر کد حلال و نئی کد حرام و نئی کپ دروغ وی و کپ دوکوی نوی دی داسی سڑی سرمونگ سنگا معامله کو عجلنا لہو فیها ما نشاؤ زر زر بور کو دل را فیها پدی دنیا کی حاغ عمر چیز منگ خخش او حاغ چال بے ور کو لمن نرید چیز منگ ارادش او چونکی دد مقصد جوندن مقصد بدل کو ددی جوندن مقصد دے دا اللہ رب العزت رضاونگی دیو اللہ عبادت د خپل قبر د آخرت د الله د ملاقات فکر او سوچ نو د زندګۍ اغه روح او د هغه ترتیب بالکل بدل کو نو الله وی بیا به موږ د جهنم وګرځو او وردن نه بشیدې د جهنم ته مضمومن چې د لبه بدر د ویلې شوی مدحورا او د برټلې شوی وی لری کړه شوی وی د الله د رحمت. نن تقریبا زمونږ د ټولو ذهنیت د دنیا د جمع کېدو خواک په هر طریقه ویدا جوړ دی. یو سړی سره حلال دنیا بغیر د حرام او د دروغ او دوکون راشي نو دا الله فضل لے. الله قران پاک ته دی کې قران پاک کې حلال دنیا تخپل فضل ویلې او ور سره دام ویلې چې واسأل الله من فضله دا اللہ نا اغواڑا علال رزق و فضل حلال دنیا تی غواڑا بار بار تی غواڑا اللہ پدی خوشحالی حلال دنیا کچا سر رالا نو حلال دنیا چی دے پسیدے کی لگئی اللہ بے پی خیرت جوڑ کی کو اکثر نندا تمیز بالکل ختم شوئے منگا غواڑو که حرام ای که حلال ای او رام ششون کی پا غلطی طریقی نو آغا لگیم دا اللہ و دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پناہ فرمانے کی دا تا سے خلق دا پار دا وعیدو او انبیاء علیہ السلام دا آغای فقر دا آغای غریبی گور اختیاری و دنیا کی آغای اللہ نمونہ جوڑ کری دا متفقن علیہ دا بخاری و مسلم شریف دا حدیث تے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وَإِمَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نو ماڑ شوی اغا آل او اولاد او بیبیان دا نبی علیہ السلام من خبز شعیر دا غا روٹی دا وربشن یومین دورزی متتابعین پیدر پی لگاتار یعنی لگاتار دا سی ترتیب نو چی دورزی دوشپی دی لگاتار دا اللہ دا حبیب اہل و عیال دا اربشو دا روٹی نمارش او دا ترتیب وی سنگا وی ارزو کو دو ارزو وی حتی قوم الوا تردیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نواغستے شو پدی ترتیب دا اللہ حبیب دی دنیا جندن تیر کڑا یو روایت کدام راغلی وی ما شبع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مز قدم المدینة من طعام البر ثلاث لیال انتباعا حتی قبلا یو روایت کدام راغلی چی نوم مرشو خاندان دا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کم وقت نچ نبی علیہ السلام مدینی طیبی تراغلی دا روٹائی دا غنمنا دریش پی پی در پی دا مدینی لسکال زندگی و دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دے لسو کالو کی دریش پی متواتر دا سنوی چی پی در پی دیگنی خاندان دا نبی علیہ السلام دا غنمو پر روٹائی مالو شوی دارنگ ام المومنین خپل خریتا دا زندگی ترتیب خواه دا سی واقعات و سرگور سڑے واوری دا خپل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا زندگی نخبر شی دا امتحانات تی اللہ پا مونگو تاسو نراولی و نیراولی زکا اللہ دار چادشان مطابق امتحان راولی کدا سی امتحان پا مونگ راشی مونگ دین اسلام ایمان ارس پریخی و کم از کم اللہ دار چادشان مطابق امتحان راولی نن ہر سڈیر دی دا اللہ نعمتونه دی لیکن ناشکری سمره ډیر شي هر سړی ناشکر دی هر سړی ته چې کومه زندگی او کوم رزق ملاو دی فارغ قناعت نشته چې بس الله اوزه په دې خوشاله مو په دې صبر لري دوروا رحمه الله نے روایت ته د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها خوره دیوزل ام المؤمنین توي ام المؤمنین ورته وي والله يا ابن اختي انا كنا لننظر الى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثه اهله في شهرين وما عقد في ابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار قلت يا خالت فما كان يعيشكم قالت الاسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا متفق عليه رعر خريد اخبر ترور ام المؤمنين عائشة صدیقة رضي الله تعالى عنها سرناسته او دا چاپ پزرو کی کمی خبری اغسر چیکینی آغا مجلس کی باغا خبری اور لداور توی وی اے زما دا خور بچیا زما خوریا منگا با انتظار کولو یوم آش برو خطا بل برو خطا درم برو خطا او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نه کورو نو پیو کور کی با اور نبلے دو اور بلی گی دیده پارا جی پاغی کی سوک سپاخ کی لیکن سونا لیوم آش براو خطا بل براو خطا درم براو خطا خوپا جی نه کورونو کی اور بنا بلی دو نخرے ورطوئی قلت یا خالت فما کانا یعیشکم اے ترورستا سو جن سنگا تیرے دو گیا نم المومنی ورط فرمائی لسودار آغا دو تور سیزونا ما مخورل تمر والما زمون با گزارا با پا بوا و پا کجرو با آنو ایدقا مردا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا گاوانیانو دا انسوارونا او دا آغای لنگی اوخی وی منایح ویده کی گی آغا اوخی او گڑی تا چی لنگی لچه دا آغای نبی شودو آغاز پل نو مونگ تا بیرو لیگا نو کلم مونگ آغا شودم استعمال کر پدی ترتیب بانی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی تی رکڑے دارنگ حدیث پاک کی راغلی دو نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت تی دو مسلم شریف قال لقد رأیت نبیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما یجد من الدقل ما یملأ به بطنہو نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی دے رستو خلقو تا اللہ دا حبیب دا زندگی ترتیب خی وی خلقو آو رئی ماستاسو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لی دلے آو دا بیکار آو دا ردی کا جرن امدمر نموندے چی خیٹ مبارکے پی مڑکڑے گئے یعنی دا کجور وطن او دا کجور پا وطن کی پا بیکار کجور دمر نوی چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سکڑے پاوی وی خیٹ مبارک مڑکڑے گئے دارنگی حدیث پاک کی دام راغلی چی ما کل خبزا مرققا حتی مات دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دارنگی ملینا نرما دا روټی نو خپلې تر دې چې دنیا نو وفات شو او دې په خپل الله حبيب سوال کړ رب العالمین ورته ویلی حبيبا کته غاری د مکی مکرمه د اسمر ورونه چي دي نو دا بتول د سونی او د سرو زرو کو الله حبيب نه الله زما دا سي زندگی نه خوخه الله دا سي زندگی می خوخه نه چي اورز د ناروي بل ورځ د موړي الله سي زناري هم تعالی بجار او چې زمړې کوم الله ستاسو نعمت شکر بادا کو پدی ترتیب باندې زندگی تیر شو دارنګه د سال ابن سعد رضی الله عنه روایت ته وای ما را رسول الله صلی الله علیه وسلم النقیا من حين ابتعثه الله تعالی حتى قبضه الله تعالی وای دا الله حبیب د می دی روټی اډو لیدل نو کله چې الله را لګل او تر دې چې دنیا نه رخصت شو نو دارست خلکو سعد ابن سعد رضی الله تعالی عنہ ته هل کان لکم فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم مناخل دې نبی رسول اسلام په زمانہ کې ستاسو دغو غلبیلونه وو وړ چې پہچانای سره دا ارته مارا رسول الله صلی الله علیه وسلم منخلق من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى ودا الله حبيب چې کله نه الله را لګلې دنیا نه لاړو خو غلبي لیدل نو چې غلبي لسنه وي نو فقيل له كيف كنتم تاكلون الشعير غير منحول ويتاس خو د اوربش روټي خوړه اوربش غټول سوي هغه دا غبوسونه دا غید اغتلو نه ډکی نو تاسو بوربش څنګه خوړی چې چاړ بنوي وی کننا نطحنه مونږ بوله کې نو پوکې به مورکو نو فیاتیر ما اتوارا و ما بقي ثرناه پوکې سره چې به سوال وتلا بوال وتل باقی به بس خوشت کړ او له به مت جوړ کول په دې ترتیب باندې مونږ خوړل نو داسې ترتیب سره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم زندگی تیر کړې لیکن دا غی زندگی سره دینه چې ظاهری مادی اسباب نو لیکن هغه دنیا او آخرت کې د کامیابی و دین برپور نن هر شی ډېر دی خو دین زمون نه دی ځکه مدد الهی نشته هغه سره د نارې سره د لګي سره د دې چې جامې نه وي لیکن عزت د دین د وجه نه الله ورکړه کافر مشرک سر نشو چتول نن هر څ ډېر دی جامې ډېر دی خوراکونه ډېر دی دنیا ټول سر ترا ختلی خداغي پزې زموږ د بدن زموږ د کور زموږ د معاملاتونه بلکې د ژوندۍ د هر شعبې نه دین او طریقې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی حدیث د مسلم شریف کې راغلی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي و یوزل نبی علیہ الصلوۃ والسلام روته د کور روته فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَابُو بَكْرِ صِدِّيقَ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُكَتَرْ فَقَالَ مَا أَخْرَجَكُمَا مِن بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةِ وی دی وقت تاسو دا کور نسشی رئیس تیر لاخوز تاسو دا راوتو وقت نرے نایور توی قَالَ الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللَّهُ خپل مخلص دوستا چې غستا رازدار دې پتا خفکی اغل خپل حال ذکر کول په شکایت کې ناراضه کله داسې وی سره مخلوق له شکایت کې یوای زداسې مو نارې نا حدیث کې راغلی د شکایت په تور چې خپل حال مخلوق لوي الله و دې تکلیف لري کینا یو داسې د زړه دوست رازدار وی مخلص وی ناوت په دې نیت کې سره وای چې دې په ما خفکی اغه کې د شکایت مقصد دی نو دې دواړو د الله حبيب لوګي رہیستي لوګي د کور وروت فقال وانا والذي نفسي بيده لا اخرجني الذي اخرجكما الله حبيبي قسم ملي پا غزاد چې زما روح او زما نفس داغه په دست قدرت کړي زما غشید کور رہیستم چې تاسو یې کور رہیستي ویراغی قوما فقاما معه راپاس ایدوار راپاس اید بے تکلف دوس کوی او اغل حالاتو نپت لگی جی دے زما پراتلو خوشحالی گی او بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتی ملما لاسی دوست سر کلارن اللہ ذکر ویلی چی گناہ نشتا کتا دا دوست پا کور کے روٹا یو خورے نو دیوان سواری کور تر آلد فیدا ہو علیس فی بیتی انسواری کور کے نو فلما راته المرأة داغ بی بی کور کې و چې کله دا درې واړه ملمانو کتل ناغي وی مرحبا واهلا مرحبا دی وهلی تاسو خواږه ملمانو وکم زه مرحبا دی ته وای چې چاته ته ډیر کلاو زل راغله استا پر اتلو مونږ تنگ نیو او اهلا دی ته بار عربی وای چې دا سموای چې پر دی زل راغله لکه کور لچ راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی اینا فلان فلانې سو شخاون دی دا الله حبیب عالم الغیب نو وشت خبر چې صحابی پکور کې نشته کم په لاله دی دا د دې دور دا پیران او غلط تعویزګر دارنګ یې غنکونو کې چې ګوري وای بای مال پته لګي اعلان کې دا خبره سو قران پاک سورہ زایونو کې ویلی چې په غیب ما سی واده الله نه بل هیڅوک نه پوي دا الله حبیب ورته وی خاون دی سو درو غټ سړی پته ولې نشته او د دې دور هغه بی دینه مال او ایمانم لوټي وای وای تاویز دې بالخ دلان دي چاله وې ستا په دیوار کې چاله وې فلانی شاړ قبر کې وای او د الله حبیب ته د غټ پټ صحابي پته نشته اینا فلان فلانې کوم ځای کې ده قالت ذهب يستعذب لنا الماء ویلاړ دې مونږ ته خوږي وبراړي وبولتلې چونکہ حجاز مقدس کی دو بو تکلیف پو اذ جال انساری دی کہ ناس آتی انساری راغے فنظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبه نو نبی علیہ السلام اوکتو داغد و مرگری اوکتل ثم قال الحمدللہ ما احدنا اليوم اکرم ازیافا من دی وی الحمدللہ نن خو یو سڑے نشتا چی داغد دیر عزت منوی نزمان پہ اعتبار دمیل منو زما عمر عزت من ملمانه بلند شای چې حضور صلی الله علیه وسلم نے او شیخین دی سیدنا ابوبکر صدیق عمر رضی الله عنهما رونده حضور لاړ نو یو سانګه د کجوری نه راپری کا فیه بصر و تمر و رطب پاغي کی نیم پخته کجوری مې او پاغي کی اوچی کجوری مې او تازه کجوری مې پکې ځکه طبيعتونه هیڅوک تازه کجورې خوخای د چا چواره خوخای او د چا نیم پخته خوخای نغې نبی رسول اسلام دی تمخه لکې خوې کلو خره او صحابه د الله په حبيب باندې هر قسمه قربان زر زر وا حذل مدیا د کور نه چاړه راو واست رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښو چې د اوس د مل مستیا سره بندوبس کوي ودلوی یا کول حلوب هغه له خپته چې نامن کیږي نه وی خبردار د بچو د شودو ګډه مړه چې ته زبانه کې شودو واره نزان ساده نو عید پاره ګډه زبحک نفاکلو من الشات ومن ذلك العذق وشرب نبی علیہ السلام او دې مرګرو د دغه ګډي او د دغه سانګینا او خړې او به اوس کړي نو کله چې مارشول رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړو مرګرو ته وي والذی نفسی بیدیه لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة وی قسم می دی پا غزار چه زما روح داغ پلاس کی دے دا دی نعمت بارکی با پرز قیامت اللہ تپوس کری اخرجکما من بیوتکما الجوع دا کور نلوگی رویستی او بیا لاغور کور تا واپس لارنی حتی اسوابکم هذا النعيم او دا نعمت در تورسی اللہ دا دی بارکی تپوس پکی دې یو غو ته پوس وکي ستاده دې کور ته پوس وکي تر دې چې ستاده بیبی او د بچو ته پوس وکي د هر یو نعمت بارک الله سوي دي ثم لتسالن يوم اذن عن النعيم الله دې نعمتونو بارک ته پوس وکي نو دا اللہ حبیب پدی ترتیب بانے زندگی تیرا کڑے وا اللہ حبیب پدی ترتیب بانے یعنی زندگی تیرا کڑے وا دا سی تکالیف و سرا او دے امت مسلمتا خپل امت تا پدی ترتیب بانے تعلیم ورکول چی تاسو جندون بسنگ تیرا ہوئی تاسو جندون بسنگ تیرا ہوئی نن گورا ہر صدا اللہ نعمتو نو ڈیر دی خمونگ ڈیر سخ بے انتہانا شکری ناشکری را ہر چالا الحمدللہ نعمتو نو ڈیر دی لیکن ناشکری را غلی ناشکری را غلی را دیو جن حدیث پاک کی را غلی محمد ابن سیرین رحم اللہ وی دا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہون روایت تے دا خپل شاگرد توی علماء لکلی محمد ابن سیرین رحم اللہ دا ابو حریر رضی اللہ عنہ زممو دا ابو حریر رضی اللہ عنہ لرپ محمد ابن سیرین وادو دا ابو حریر رضی اللہ عنہ دا خپل شاگرد محمد ابن سیرین توی لقد رئیتنی وانی لاخر فی ما بین منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حجرت عائشہ رضی اللہ عنہ و ما بزال لدو چیز نبی علیہ السلام دا منبر او دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ دا کورا پوری جدی تا ریاض الجنہ وجب دیکی با بی ہوش رو غرزی دا مخشیا علی پا ما با بی خودی و بی ہوشی را غلی و نفی جی الجائی را بغی و راتلن کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تا فیدع رجلہ علا انقی ناغب دا اخبر آواغ سما پا دے سٹ بے کی خواب ویرا انی مجنون اغب وی کنے دالے ونیشے ورگ پا دے سٹ والا زور کوم جی دالے ونتوب تی درشی وما بی من جنون ما بی اللہ الجوع زبلے ونے نوم دا بدل لگی دو وجن را پریوتا ودا غا شخصیت جد پزان لازم کرو چی لگی وطن دے بتی رو کچی یو خبر دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا سی پاتی نشی جی بز آغا واو نرم او غر آیا تنکا دی وجن پا تمام صحابہ کرامو کی د دن ډیر روایتونه د بلی چانشتا پینزه زرا او دری سوا او سلور او یا احادیث د دن منقول دی بعض کسان ورته ویلو چې ته خوډیر نو ولې وې څوک په باغونو کې مشغولو څوک په بازار کې مشغولو او ما وې کوګه او کتګره او کدلو کې را غرزيږي او کار سي او بس دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خبری چیز دی خلی مبارک نکمی روزی آب درا جمکو پدی ترتیب بانی درا جمکو لی پدی ترتیب را جمکو لی او دا صحاب صفہ و دا طالبان و مشورو لکم از جین نبوی تا کم مرگری لار شنوال تا غا کم مدرسہ چیو نو صفہ جوڑا شوی اگا دالا مسجد نبوی نبارو دا طالبان و زیو دیکھ بدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طالبانو او دا با پسونو تعداد بانیو ہر جہاد لچے با خلق لل دی بم پکیو او دا دی کار بسو احادیث دا کول احادیث دا کول او دا دا سے دا غربت دور بخاری شریف روایت تے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقد رئیتو سبعین من اہل صفہ ما کتلیو او یا کسان دا صفہ دا طالبانو نا ما منهم رجل عليه رداء اما ادار و اما كساول دیکھ یو سڑے منو چی داغ دی پورا برپور سادر وے یا بتش لنگو یا بتش سادر قد ربتو فی آناقهم او دی بدغ سادر دی سٹ پوری تنلے نو پیو سادر بے دی قمیس و دی پرتک دوارا کارتیا غصر ہمونگا دی طالبان لخیر کل چی احادیث سڑی نی ویلی نو یو سادر نا د پرتګاو د کمیس کار نشه واستره ته الله حبیب دا سی ترتیب امت ته خوله چون کی روحانی والد یو صادر جلا حدیث مطابق تړي ناغي کې لکه د کمیس او د پرتګ دواړه عورت پکې پټي نه دای باغ تړلې او د سټونو پوره د چا بدی می پندای پوره را سیدو د چا گیټو پوره ناغه به دا شراجه مکولو چې زما دا عورت ښکار نشه په دې ترتیب باندې د طالبانو د دین وخت رولو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وی قسم می دی پا غزاد لا اله الا هو چې دا غنه بغیر بل عبادت مالک نشتا د لوګي د وجنه به خود غرزیدم او خېټه سره به می ګټه تړلې خېټه سره به می ګټه تړلې کله لږه دور راشي چې سړی ګټه کو نه تړي نملانه غولې نشي نو وی اورز لار کې ناستو او خلق په ما به تیرېدل را تیرېدل صحابه دا شان نو چې سوال لیوږي ولا فاغدا سوچ نو کچھ دادے اولی ناس دیکھیں نبی علیہ السلام وی راغے فتبسم حین رآنی تا اللہ حبیب چوکتم نوی خاندل چے ابو حریرہ طالب خبار لا رکے ناس دے وعرف ما فی وجی وما فی نفسی تا اللہ حبیب تا زمان مخن پتو لگے دادے اولی لا رکے ناس دے رسول عمر رضی اللہ عنہ طویلیم دی آورتے کاش چے ما تا پتوے او مال اس دی لوګي وخت می کورته بوتلې او تمام اور کړې وې دا به د دنیا د ټولو نعمتونو نه ماته به تر ثم قال يا الله حبيبي اباهر قلت لبيك يا رسول الله ورادم اپس راغله نو الله حبيب روان شو دي اور پسې نو نبی رسول الله وردن شکر تا اجازه ته وغوښت نو اجازت ورته شو دا سنت طریقه دا کور ته دی دروازه ټکو اجازت وړ نال تشوی قتل پیاله کی د لرګي پیاله او هغه کی شودو دا الله دا حبیب ترتیب وی من اینا هاذ اللبن دا شوده د کوم ځای نه لري قالو اهداه لك فلان او فلانا ودا فلانی سړی یا فلانی زنانه دا الله حبیب د هدیه په تور ته تر لري ذکر الله حبیب به زکات او صدقه نه خوره زکی تپوس کولو چه دا حدیه دا او که صدقه دا دیر اوقاتو که صدقه را غلی دا اللہ حبیب بیدی غریبانانو لے ورکا او که حدیه باوا نبیا با دا اللہ حبیب قبلولا دا اللہ حبیب با قبلولا نبی دا حدیه دا ابو ریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام بیاوی لبیک یا رسول اللہ وی یا اباہر قلت لبیک یا رسول اللہ ویلارشا الہ لصفا فدعوهم لی لارشا غطالبان طول مال رو بارا نویز لار او اہل صفا سوکو ازیاف الاسلام داد اسلام ملمانو حدیث کی دارا غلی چی طالبان سی ازیاف الاسلام داد اسلام او دا مسلمانانو ملمانو لا یاون علی اہل ندی کورنو ولا مال نیمانو وکان اذا تتو صدق نبی علیہ السلام ته جب صدق قرار نه دیته بیولی گلا او غینه به شی نه غستو او که هدیه براله نو دیته بیولی گلا خپل به مور سره وخړه نو دی کی اهل سفرال او ایما اڑکی وی چدا هلوغون تی دی نو چې طالبان ټول الله حبیب روغ وختل جمال ودی یو پیاله شودو کی سپادیش اذا الله ده حبيب معجزه مدد الهي ده الله ده طرف ناراضي کله چې امت په تکالیف وکي خو ای بعد ده الله ده حبيب ده تابعداري نه بل لار نو لار اندامه روغخت نو غیرال الاجازه ته وغخت او خپل زینو کې کی کیناست نبی عليه السلام اي ابو هريره پیالي والا ندی تور کوا نو ما پیالي راوا واستا یو یو لبه مي ورکولې او غبس کلی او مړې دوه بیا به ما ته پیالی راکا بیا می بل ورکل آب مور شو برا بیکا تر دې چې نبی علیہ السلام تر ورسید او ټول قوم ماړو شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پیالی ما نو وی واغست فوضه ولا یدی لاس کې دا سونی وا فنظر الی فتبسم ما له قتل به تبسم او خنداو کا بے وی یا باخر قلت لبیک یا رسول الله وی بقیت انا وانت اس کو سوک پاتی نہیں زی پاتی موت پاتی ما وی صدقت یا رسول اللہ او دا اللہ حبیب رشتیا وی زاوت پاتی وی کینا نوس کا نزکینا استم نومس کر مالے وی بیاوس کا نومس کل وی بیاوس کا فما ذال یقولو اشرب حتی قلتو لا والذی باسک بالحق ما اجد له مسلک دا اللہ حبیب نون رسپس کرنے نو بس دا اللہ حبیب پیالو آغست فحمد اللہ تعالی دا اللہ حمدی ہوئی وسمع بسم اللہ ہوئی وشرب الفضل د طالبانو نه پاتې شوی ټولې سوکل. قال الله حبيب صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. روایت د دې حدیث امام بخاري رحم الله کړه. په دې ترتیب باندې زموږ د دین مشرانو سکړي هغه ژوندون تیر کړي. په دې ترتیب باندې هغه ژوندون تیر کړي په لوګو توندو کې, لیکن برپور اسلام پای کې سو برپور اسلام پای کې موجود, هر سپایی کی موجودو. نند اللہ نعمتو نڈیر زیاد شویری, لیکن ناشکری سمرہ زور کرے. اوکا اللہ او نعمت را کی نو آغلوم بے مونگ دا اللہ پا مخالفت کی استعمالو. دیو جنمونگو تاسولا دخپل حبیب اغسیرت و صورت مخلقون پکار رہی. دا اللہ حبیب اللہ نمونہ را لے گلے دا جوندن تیرو دا پار. چنمونگو تاسو با جوندن سنگ تیرو, نو که زمونږ استاد زندگی د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د ترتیب او طریقې مطابق وي, نو دا به مبارکه زندگی وي. او که زمونږ زندگی راغې نه آخوا دی خواشي, نو دا زندگی به زمونږ د رسوایۍ د شرمندګۍ او د ذلت وي. نو په کار دا دی ارس الحمدلله ډېر دي چې موږ تاسو د حرامو نه د نارواو کارونو نه پردي حق نه د دروغو د دوکو د دین ځان وساتو. نن د مال لپاره د مسلمان وینې تویو قتل نه کوو, غیر لپاره دروغ وایو دوکي کوو. او څومره چې الله مونږ ته وسو طاقت را کړې دمر پاغې د الله نه فرمانای کو زکه عذابونه راځي. او اخره زمانہ کې دا د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ویلي زلزلې بډېرې شي زلزلې شي زکه اخره زمانہ کې ګناهونه بډېر شي. نو دا لکه په کافر راځي نئی بانے خود اللہ نوری مراولی چی مسلمانان تخلاص کی خمت مسلمتم دا عذاب الہینا یرا پکار دا یرا پکار دا چی ناس آپی کو زلزل راش. نو آیا منگ او تاسو مرگ لتیار زکا حدیث پاک کی دام راغلیو چی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا دا نبی علیہ السلام نا تپوس کرو ویدہ اللہ حبیب منگ کی چی نیکان موجودی نم بدا اللہ عذابو نرازوی آو کله چې ګندګي او پلیتۍ ډېرې شي. نو دا نه کان بم په دې عذابونو کې مړ کی ویاو عذاب چراش و چولو اند ټول به پکې مړ شي. خو پرز د قیامت هر سړی د خپل نیت مطابق پر راپورته کی د مؤمن د پاره به راحت شي او د کافر د پاره به عذاب شي. نن هر قسمه ګندګي او پلیتۍ ډېرې دارنګ مل مؤمنین نه چاته پوس کړه وی موري دا زلزلی سره پاره راځي. ویدا چې کله خلق بدکاری لواتت زناگانی شروع کی نو اللہ دا از مکوڑا چی اوارتوی خبردار دا از مکا ما دید پارا نا پیدا کری تمی دید پارا دیدی خلیفہ و نائب نی جوڑ کری چی جوند بتیرے چی تب پیدا کرو نکی نن هر سڑے سرد کلمینا پخفل وس بانے پڑ دے او آکم سیزون چرووت اللہ خو بدکارو لدعوت ورکن کوج ردا ککور دے که دکان نے ناغد وی سیار نا د ٹیوی نا د فحش تصاویرنا. نن زموږ د نوجوانانو په لاس کې په زید قران باندې سوي غلط رسالي وی غور د قران او د حدیث په زید باندې دغه زموږ طریقه ګډوډو په سروان یو په دې ترتیب باندې د الله عذاب ناراضي د الله رب العزت عذاب ناراضي چې کله داسې ګناهونه ډېر شي ګندګي ډېر شي نو بیا د الله د طرف نه عذاب راځي او عذاب ناصافي راځي. بیا نه سړی وصیت لسمیږي او نه کور ته سمیږي. قران سوره یاسین کې وی الله وی عذاب چرش الله وی فلا استطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون. الله وی عذاب چرش یو سړی کور کې دې نو وصیت لبسم نشي او کور نه بار دې نو کور ته دتلو موقب ملاو نشي. هر وخت د الله د عذاب نه رب کار دا نافرمانی د الله به موږ تاسو کله پرې ور ډېر خلکو د دې کافر د زلزلو سره ټي وی غانو سوزول شکلو نه د شریعت مطابق کل توبه ویستي. اخر موږ تاسو وکړه توبه وباش موږ تاسو لم زما عزت مند توبه استل پکار دا الله طرف ته رجوع پکار دا الله د نعمتو شکر ادا کول پکار دي. صبره ګناه نقصانات په موږ ټولو کې هر چا تخپل عیب نقصان معلوم دی الحمدللہ د مسلمان فقور کی پیدایو د اسلام داوا کو د خود بدو د حرام او ناروا او گډ وډ ورسنه خبر نو اخر دا توبه مون کلو بس چې مونږ تاسو ټول توبه بس الله طرف ته توجه کو او زمون زیات اوقات چې د آخرت د قبر په فکر کې تیر شي. هغه مجالس کې کینو چې کوم مجالس کې د قبر د آخرت دا خبره کی دا نه چې موږ تاسو داغه مجالس سره تختو. کم از کم دا الله بندگانو دا کوشش خو پکار چې د جمعې پر ورځ وختي سره راشي او دا ور لپته ولګي چې دا خبره ول نه څنګه شروع وا او ختم پس شو. او کوم وتا صدا سي د قران او سنت نبي رغبتي کو چې د جمعې د آیو ورځ بس زمونږ د بعض خلکو صرف جمعې پر ورځ خطبه اوریدل وي اغه علم دې پوره نه راځي. نو پدې نیت باندې وختي راتل چې زه د الله او د الله د حبيب خبره واور دې ته موږ تاسو محتاج یو کنه د الله او د الله د حبيب د خبرو ریدو ته موږ تاسو محتاج یو. او چې بیا پدې نیت سره د دکان او د کور راشي چې پدې نیت تخدزم چې زه به د الله او د الله د حبيب خبره واور او دې لخوا په سوچ فکر ناس ته هدایت بوله کی کنه وکي او که سره د دین نه بے پروايي کوي ځان ته بے رغبت کوي نو دا گو ریا دا مسئلہ دا وی اللہ دا اللہ صفت الغنی غنی ماوانا بے پروا نو دا دینم دا اللہ غنی دے لکسرنگی اللہ رب العزت نظان بے پروا کے نو اللہ مزان بے پروا کے دی دن تک دے زان محتاج ونگنلو او دی تا دی پورا وقت ورنکو نو دا دین گو ریا دا سے نرازی دا دا اللہ دین لے دا پا قربانو برا دے دی تا بتوجو کے دی تا بزان محتاج گنے دې لپاره به د وخت د مال د جان د هر څه قرباني کې نو کم از کم د الله بندگان اوس الحمدلله ورته درسونه مکثر جماعتونو کې را تبلیغ والو دوستانم تعلیم کوي دارنګې د جمعې خطبه علما بیانای کم از کم چې موږ تاسو داسې شیزونه نه تختو زموږ دا عادت ته د اسلام داو کو ک درس کې درس نه تختو ک تبلیغ والو جماعت کې تعلیم او غش کوي نو په هغه زموږ هغه محلې ته نه که جمعی ناغی لگو را کم از کم دا سی لک خلق کی چاہی پا دے نیت وقتی راغلی چی مونگ دین واو چی دا خبر سنگ شورو وا سنگ ختم شو بعد دا خپل طبیعت مطابق رازی ترغی پوری گو را کار جوڑی گی را چی مونگ اتاسو دا طبیعت والا مسلمانی پری دالان کی دا مسئلہ دا جمعی ازان چوشی دا والنے ازان نو ہر قسم کاروبار حرام لے دا وقت پتاوان حکم دا دے جب دکان بند کا او مسترف تراز که پکم کار کې د اذان او ریدو نه پس سره مبتلا شو ناغشه حرام نه ناروا ده. لیکن نن دغه خبره تمیز بالکل ختم ده. دا ډوای نه موه ير څنګه چی خو بس دنیا په کار که حرام وای که حلال وای که د دوکو وی کار څنګه وی. الله اعظم او استاد سره تمام امت مسلمه په حال باندې رحم وکي د قران او سنت سره الله اعظم او استاد سره په زړه کې د شوق راولي تاسو مربي دي نه رسمنا رواجنا قومت مسلمه کی راغلی اللہ دے دالری کی الہ العالمین دے قران دے دین دا اوریدو توفیق مون ہوتا سول راکی اوا غ زندگی دی اللہ مون ہوتا سول نصیب کی کم زندگی چ ود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افغانستان دے چیچنیا دے فلسطین دے تمام دنیا دے مظلوم مسلمانان اللہ مدد و نصرت کی امت مسلمہ پسور پریشانوں کی مبتلا ہے کہ دینی دیو کو دنیاوی دی اللہ دے تمام امت پہ حال وانے و رحمے اللہ دے دنیا فنا و زوال زمون پزرنوں کی واچے دا آخرت بقا و دائم کی دل زمون پزرنوں کی واچے اللہ زمون پزرنوں کی ستا استاد حبیب دے ملاقات شوق واچے دے جنت شوق واچے اللہ دنیا فانی دا دے فنا زمون پدی زرنوں کی واچے اخیر خاتمہ زمون دے طول اللہ پہ ایمان کی دے دنیا و دے آخرت دے شرمندگی نمو اللہ و ساتے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش زمون دے دکان دویما پتہ وحید گل اسلامی 61 سنٹر کراچی کیماڑی